Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatü kardeşlerim. Şu anda hepinizin bilmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'in 3. suresi olan Âl-i İmran adındaki sureye isminin verildiği ailenin medfun olduğu yerdeyim. Çok uzun bir açıklama oldu, hakkınızı helal edin. Bakınız İmran ailesinin büyükleri neler söylemiş Kur'an'da. قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. Eğer bir anne doğmamış çocuğunu Allah'a adarsa, Allah onun zürriyetinden bir peygamber gönderir. Şimdi ise belki bir Allah dostu, belki salih bir evlat. Rabbim gençlerimizi, evlatlarımızı salihlerden eylesin.